अजनबी शहर है अजनबी शाम है जिंदगी है बिछड़ती है बिछड़ के फिर से मिलती है क्या ये आपका कमाल है शायद आपको खबर नहीं हिल रही है पांव की जमीन क्या ये आपका ख्याल है अजनबी बादलों पे लेटे थे वो याद है आपने बुलाया था सर्दी लग रही थी आपको पतली चांदनी लपेटे थे और शॉल में ख्वाब के सुलाया था अजनबी नसीब है